Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Muda wako mzuri, msikilizaji mpendwa, kukipokea tena kipindi Mali Shambani, ambacho tena siku ya leo tunafika umusidoni, tutakuletea kifupi kidogo kuhusu IDAD na hasa zaidi kwa ule mwangaza uliweza kutolewa na yule mmojawapo wa wale viongozi. Kwa hayo vile, kuna yule tena ambaye aliweza kuteremka uwanjani na akakutana na wale ambao ni wale kikundi wanaowasiliana na IDAD, na walikuwa na mengi ya kuzungumza kupitia IDAD na kutoa vile mwangaza katika idadi pamoja na kikundi hicho. Na kukaribisha tena kupokea kipindi, na sana zaidi uwe chonjo usiweze kubanduka kusikiliza mengi katika kipindi. Kabla kupokea urefu wa yale yaliweza kuzungumziwa katika uwanja ambako mtaalamu aliweza kujielekeza, utasikiliza kwanza kwa ufupi yale ambayo mtaalamu, yani mojawapo wa wale wakulima, kumradhi, mojawapo wa wale wataalamu katika IDAD alivyoweza kuzungumzia kuhusu mwangaza wa IDAD na kuzungumza kwa kifupi, ili uweze kusikiliza yale waliweza vile kuyatoa katika, yani terrain ambako waliweza kuwa na mazungumzo na wale wana memba mbalimbali katika lile shirika ADEP. Wana memba wa IDAD, na tunafika ili tuhimize wakulima kwa kilimo ambacho kinachodumu, kilimo ambacho kinadumu. Na kupitia kilimo ambacho inadumu, tutaweza kulima siku za kutosha, siku mingi kwa shamba moja. Kwani leo udongo unakuwa kidogo. Leo hauwezi pata shamba hapa Kianzaba. Ukishalima miaka 3 unapenda uende Bulongo, ukishalima miaka ingine unapenda uende Kamango. Haiko na shamba utapata, kila mtu kule kuna shamba yake. Na ndio maana tunapenda wakulima wetu waweze kupratike ama kufanya kilimo ambacho kinachodumu kupitia shamba zao. Kwani kilimo ambayo inaudumu inaleta mbolewa kwa shamba. Na wakati mbolewa kuna kuwa kwa shamba kila siku, baada ya siku shamba hiyo unaitumikisha siku mingi. Na mbolewa itatoka wapi? Mbolewa itatoka kufatana na mimea ambayo tunatia ndani ya shamba. Zaidi sana kuna kuwa miti ambayo tunapenda wakulima waweze wakatia ndani ya shamba zao. Kuna kuwa mbina, kuna kuwa miti ambayo tunaita kwa lugha, kwa terme nye ambayo iko tekniki, kunakuwa ile ambayo tunaita markamia. Iko miti mingi, iko nayo ingine kipindi ambayo tutakuyaka hapa ili tuweze kufanya pamoja na wewe dada, ili wakulima utaweze wakaelewa. Kunakuwa mbolewa za nyama ambayo tunafuga, ukaleta kwa shamba, inaacha shamba inakuwa na mbolewa, ninafanya kilimo yako ikue kilimo ya kudumu. Kuna kwa kubadilisha mimea ndani ya shamba, inaacha kilimo yako inakuwa kilimo ya kudumu. Ndio maana tunafika hapa kueleza juu ya kilimo ambacho kinadumu na kuonesha wanamemba wetu pale ambapo IDAD inapatikana hapa kwa papa Mayo, karibu na hospitali ya Sebeka. Ndio, katika jiji la Beni umesema, yani kuna wasiliano fulani, yani unapaswa kuzitoa namba ama mtabendo wa internet, sijui ni address za kwenu. Namba ambayo unaweza kutupata hako zaidi sana ni ya huyo ndugu ambaye anahusika na maneno ya vijiji, kwenda ku vijiji kuona wakulima, ni mama Clementine. Namba yake ni 09 93 51 84 25. Ama nirudilie, ni 09 93 51 84 25. Ama mtandao wa internet ni idadrdc@ yao.com, dadrdc@yao.com. Kama tulivyokuzungumzia katika vile vipindi vya mbeleni, IDAD inakuwa na uwasiliano na shirika zingine mbalimbali zinazohusika na mlimo, yani vingine vikundi, na miongoni mwa vikundi hivyo kuna kile kikundi ADEP ambao waliweza kukutana nao katika eneo ya huko Bulongo. ADEP utasikiliza kama ni nini, na utasikia yale waliweza kuyazungumza kwa mapana na marefu, yani kwa urefu, na vipi watakuwa wakitumika na ADEP, kwani kama alivyozungumza hapo mbele alisema kwamba IDAD ni kikundi ambacho kinamtia mkulima pamoja na vingine vikundi ili wao wakiwasiliana pamoja na kutoa mizozo mbalimbali, kuipatia mwangaza na kwa zile ambazo vile vile itakuwa mabadiliko kuhusu mlimo unaodumu. Jambo baba. Jambo sana. Kwa majina unaitika kama nani? Majina ni Nzanzu Mutwaluma Charles. Charles, unafanya nini ndani ya maisha? Mimi ni mfanyakazi kunako shirika ADEP Bulongo. Ni mfanyakazi kwenye shirika la ADEP Bulongo. Sasa sisi ni IDAD, tulikuja kuwatembelea na tumewaambia nini tunafanya. Nilipenda utuambie kama unapenda IDAD ifanye nini kufuatana na vipindi vyake vyenye radio, kufuatana na kazi ambazo ADEP inafanya. Ndio, kufuatana na kazi ambazo ADEP inafanya na hizo ambazo IDAD inatumika, wangelisaidia ADEP, kwani ADEP ni watu ambao wanahusika sana na ukingo wa mazingira. Bo, sasa kusaidia hawa watu wa ADEP, wanamemba wa ADEP, wangeliwasaidia sana kuona namna gani wakulima wa ADEP wanapaswa faidika na ile mlimo ambayo wanaendesha. Asante sana. Unasema tena kwa majina ni nani? Majina ni Nzanzu Mutwaluma Charles. Asante. Hapa tulikuwa tuko mzunguko vijijini, hapa kwenye radio ni mimi Papi Nzuko. Niliweza kukutana na bwana moja hapa kwa mji wa Bulongo. Bwana, jina lako nani? Mimi kwa majina ninaitwa James Paluku Telemuka. Nami ni mfanyakazi kwenye shirika ADEP ambaye tunaita Action pour le Développement et la Protection de l'Environnement. Naye ni shirika inapatikana hapa Bulongo. Asante. Sasa ADEP inafanya nini ndani ya mji wa Bulongo? ADEP ni shirika la maendeleo, linahimiza wakulima ama linasaidia, tunaweza kusema tuna akompanye wakulima ndani ya milimo. Na zaidi sana tunahimiza vile namna gani tunaweza kuboresha hali ya kimazingira yetu. Asante sana. Nafurahi jinsi mnatumika juu ya mazingira na namna gani kuboresha maisha mwanadamu ama mwanamemba wa ADEP juu ya mazingira, juu ya maisha yake kufuatana na mazingira. Sasa hapa sisi ni IDAD, tulifika kwako, unajua tuna vipindi kwa radio. Sasa unawaza nini kufuatana na vipindi yenye ambavyo IDAD inapitisha kwa radio? Vipindi ambavyo IDAD inapitisha kwa radio ni vipindi vizuri, tunavifurahia. Nasi ADEP kama mojawapo ya hao ambao wanaungana na hii jambo la IDAD, tunashukuru kwa kuwa kupitia vipindi kwenye radio IDAD iko anahimiza vile wakulima ambao ni sible yetu juu ya mlimo wa kudumu, mlimo ambao unaweza kuinua maisha, mlimo ambao unaweza acha hata mazingira yetu inaendelea vizuri kwa faida yetu wenyewe. Kwa hivi, juu ya hivi vipindi tunakusudia kwa IDAD aendeleshe, yani akazie zaidi sana namna gani hii kuboresha ama hizo habari ambazo analetea wakulima zinaweza kufikia kuonesha mabadiliko ndani ya namuna ambazo tulikuwa tunalima. Kuna mara tulikuwa tunalima hatujui habari fulani fulani za kilimo, ama tulikuwa tunalima tu kilimo jua kuona bo ninaweza na mie kupima me kupitia vipindi vya idadi tunapata uhakika kabisa, yani ukomo ambamo unakuwa ndani ya milimo na zaidi sana juu ya milimo fulani fulani kama kakao, kawa, miti, milimo ya kudumu ambayo idadi iko anaimiza wakulima. Asante bwana James, nashukuru kwa yote ambayo umeweza kuambia wana memba wetu. Sasa nilipenda upane neno lako la mwisho, kwani tunataa chana kwa wana memba wa ADEP ama kwa wakulima wote ambao ADEP ina encadre. Neno langu ni kusuete kwanza wakulima wote ambao wako wanafata kipindi Meyerve 2013. Na zaidi sana wajue tumeanza mwaka, yani tujitie kwa kazi. Kama tulikuwa tunalima vibaya, yani kama ilionekana kuna teknike fulani ndani ya kilimo ambayo tulikuwa hatuyakamilisha, ni wakati sasa ya kuikamilisha na kukamilisha mafunzo ambayo tuko tunapata. Vile vile, neno langu inaweza kuwa kusema tunaweza penda tuendeleshe kubadilishana ujuzi na wakulima juu ya mambo ambayo wanajua kwa vilimo, kwa kuwa ni wakulima wa kila siku, wakue wanaonesha namuna gani wanafurahia kazi ambayo wako wanafanya. Ukulima isikue kama si kazi. Tulime na tunajua ukulima ni kazi na tuendeleshe kazi yetu. Asante. Aya bwana kushuru. Unasema tena majina ni nani? Mimi ni James Paluku Telemuka, ni mfanyakazi kwenye shirika ADEP Pabulongo. Asante. Haya, tuko ndani ya mzunguko vijijini. Tulikuwa tuko na wanamemba wa idadi. Sasa mimi nakuta mwanamemba mmoja, nilipenda ajitambulishe. Mama, habari? Jambo sana. Jina ni nani? Jina ni Mama Meso. Mwanamemba wa ADEP hapa Bulongo. Okay, Mama Meso, mwana memba wa ADEP hapa Bulongo. Ndani ya ADEP unafanya nini? Ndani ya ADEP nahusika na kosei zaidi sana na ukulima. Aha, tunashukuru sana Mama Meso. Sasa sisi ni idadi, tulikuwa tunatembea, tulikiona ADEP. Sasa kufatana na gisi idadi inatumika kwa vipindi kwenye radio, unapenda ADEP iweze kufanya nini? Kufanya nini kwa kufuatana vipindi ambavyo napitia kwenye radio juu ya ADEP? Ndio, kwanza nashukuru ADEP kwa kuwa, nashukuru idadi kwa kuwa amefika kutuangalia na ametuachia telefoni za kuweza kuwa tunahusika na kuongea nao wakati wanatupatia kosei juu ya kundi yao. Loro, nashukuru sana kwa ile, kwani zaidi sana tutakuwa tunaonana kwa kupitizana maongezi na kupatiana mafikirio kila wakati. Loro, nashukuru sana kundi nyewe juu inahusika na kufanya vizite juu ya ADEP. Ile inatuletea kabisa furaha sana sisi wa mama. Na mimi nafurahi sana juu niko mwanamemba wa ADEP na ile inatuletea juhudi sana. Na mimi nafurahi sana juu iko kitu yenyewe inatujenga sana, tutainuka sana kimafikiri. Na ndani ya zaidi sana mimi nakuwa veve, nakuta hii kundi inanijenga sana kwa kuniinua, kunitosha ndani ya udhaifu sana yenyewe tulikuwa naye ndani ya mafikiri. Antuka, mimi nashukuru sana. Asante mama, neno lako la mwisho ku wana memba wa ADEP ama kwa wakulima wenzako kama wewe mama? Ndio, kwa kulima wenzangu na ndani ya kundi ya ADEP, nashukuru vile ya ADEP kwa kuwa ni kundi yenyewe inahusika sana na wakulima, kuleta kosei, kuangalia, kutuambia kama tunaweza kuwa tunainuka namna gani, tutoke ndani ya udhaifu ya kulima, atayarishe maisha ya kesho ndani ya milimo ya kukawia. Ndio. Aya, nashukuru. Ulisema kwa majina ni nani tena? Kwa majina ni Mama Meso hapa Bulongo. Hey, tungali ndani ya mzunguko vijijini, tunakutana na dada mmoja hapa. Dada, utaweza kujitambulisha kwenye radio? Habari dada? Mzuri. Jina ni nani? Jina ni Aline Kamabu. Ha, Aline Kamabu, wewe ni nani? Mimi ni mfanyakazi kwa ADP. Ha, kumfanyakazi kwenye ADP. Unafanya nini ndani ya ADP dada? Mimi ni sekretari kesiere kwa ADP. Ah, nashukuru sana. Sasa wana memba wa ADEP wengine ambao muna nkadre, unaweza kuambia nini? Kwani tuko kwenye radio, nadhani watasikia pali pote ambapo wanapatikana. Wana memba wa ADEP, sirtu ni wa agriculteur, nataka waambia wajibaze ukuule mlimo wenye uko dirable. Asante na kushukuru. Tena kwa majina unasema? Kwa majina ni Aline Kamabu. Sana. Shukrani, ni mwisho wa kipindi Mali Shambani kinachotolewa na Idal. Kwaheri. Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na Idad. Idad, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo.